कीमत जो है हमारी भी कीमत नहीं, किसान की कीमत लगती है। जितना वो अल्लाह को खुश करता है, जितना वो अल्लाह की नाराजगी से करता है, जितना वो सुन्नत में चलता है, शरीयत में चलता है, उसकी कीमत लगती है। और फिर अगर उसका अल्लाह वालों से ताल्लुक हो, इंसान खुद दीन में नहीं चल सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस फकीर का ताल्लुक बहुत बड़े इस वक्त के कराची के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े बुजुर्ग आरिफ बिल्ला शेख वगैरह बड़े थे, हजरत मौलाना शाह की मोहम्मद सर रहमतुल्लाह से उनकी तरफ से मुझे इजाजत बैत दी है, जवानी में दे दी थी। उनका हुस्न एक बड़े अलहमदुल्ला उनकी खिदमत में रहता था। अंदर गुजरे मेरे गुलशन खान का खान दादी अशरफी है, उनके साथ मेरे दो उम्रे के सफर भी हुए अलहमदुल्ला। अल्लाह तआला तौफीक दी, बुजुर्गों को देखा कैसे उमरा करते हैं, कैसे वो एयरहोस्टेस से बचते हैं, नजर बचाते हैं, जहाज में कैसे रहते हैं, होटलों में कैसे रहते हैं, तवाफ कैसे करते हैं, उमरा कैसे करते हैं, अखलाक कैसे हैं, मामला कैसे हैं। जो सच्चे लोग हैं दीन इन्हीं से फैला है, कम होते हैं मेड इन जापान, कम चीजें होती हैं मेड इन चाइना, बहुत सारी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के जो सच्चे हैं उनके करीब रहा, अल्लाह ताला का एहसान है, तो अल्लाह का फजल है और कुछ भी नहीं है। तो कुछ दिन की बातें हर सर पहले नाशरी सुनाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं आपके यहाँ नाशरी की पढ़ी जाती है, शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह नाशरी पढ़ सुनते ही उनको नमाया अवसर है। बुजुर्गों ने हमारी नाशरी सुनी थी, उसमें कोई शिरकी अल्फाज ना हो, कोई औरत न पढ़ी हो और उसमें कोई भूल ढड़प्पा ना हो। तो मेरे प्यारे शेख की नाशरी के अशार जो मशहूर भी है, ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, मदीना शरीफ से वापसी में अशार, तो वो कुछ पढ़ भी देता हूँ। उसके बाद मैं तीन की बातें अर्ज करता हूँ। ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, मुबारक तुझे ये पयाम मदीना, ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, मुबारक तुझे ये पयामे मदीना। रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेरे शेख मूवी नहीं बनवाते थे, तस्वीरें भी नहीं खिंचवाते थे, जो भी तस्वीरें हैं, क्योंकि मेरे शेख का चेहरा बहुत रोशन था माशाल्लाह, काफिरों ने देखे इस्लाम कबूल किया, क्योंकि पूरी जिंदगी अल्लाह ने फिदा की, तो तस्वीर नहीं खिंचवाते थे और रिकॉर्ड कर सकते हैं। भला जाने क्या जामो मीनाए आलम, तेरा कैफ है खुश खरामे मदीना, तेरा कैफ है खुश खरामे मदीना। दुनिया में शराब के जाने जो मैं मस्ताना जा मदीना में दौलत दे सकता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने मदीना शरीफ का बहुत अदा किया है। दो समझते हैं आपको आखिरी रस्म नहीं है, नानुकी रहमत देवबंद के पानी थे, जब मदीना शरीफ आता था तो अपनी जूती उतार देते थे और वो पैदल चलते थे, पैदल जूतों के चलते थे। मगर हमें इस पर अमल ही करना, बता रहा हूँ कि हमारे रहनुमा देवबंद के अकाबरीन इतना अदब पाते थे, ऐसे नहीं कि बेअदब थे, और सिर्फ ये नहीं जूते उतार देते थे बल्कि सुन्नत पे भी चलते थे। कुछ लोग जूते तो उतार देते हैं बस बीवी से बुढ़िया गुलाब करके जाते हैं, बस नजरी भी कर रहे हैं, गाड़ी भी सुन रहे हैं, गाड़ी भी साफ है और नाज शरीफ भी पढ़ रहे हैं। आपकी रसम नहीं, वो अदब अपनी जगह पर है, जूते उतार देना और कंधे झुक जाए, रोजे मुबारक में आंसू बहना, ये सब मुबारक है। मगर हजरत महाज रजी हमारे नमूना हजूर सल्ला वसलम और सहाबा कराम, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स करीब है जो सुन्नत की इत्तिबा करता है, चाहे कराची में रहता हो, और ये मदीना मुनव्वरा में रहता है, मगर घर के अंदर टेलीविजन चल रहा है, नाफरमानी हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंटरनेट कितना आम हो गया, मोबाइल, ये यूट्यूब के चले हैं। हजरत मौलाना यूसुफ रिज़वानी शेख अहमद भाई हम गाड़ी में बात कर रहे थे, जनाजे में कितने लोग थे, वो उन्होंने किताब लिखी कयामत की निशानियां, तो उसमें मेरे मौजूदा शेख है हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेहमद साहब रावण का नाम है। जब पहले शेख का इंतकाल हो जाए तो तीन दिन के बाद दूसरा शेख कर लेना चाहिए, कबर से फैज मिल सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता। बहरहाल तो वो फरमा रहे थे, उन्होंने निशानियों में लिखा है कि एक वक्त ऐसा आया, कयामत की निशानियों में लिखा है कि घर घर नाचने वाली औरतें आम हो, कोई ये सोच भी नहीं सकता था, बड़े से बड़ा डिफेंस में रहने वाला, क्लिफ्टन में रहने वाला, कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर अब तो क्लियर हो गया सब, इंग्लिश वाले क्लियर हो गया, सब बात साफ हो गई कि मोबाइल के अंदर हमारे मोबाइल में नेट लगा हुआ है, ऐप बना हुआ, फेसबुक दबाए लड़कियां, यूट्यूब दबाए तस्वीर आ गई, हमारे नौजवान बूढ़े नाना दादा सब लोग इंटरनेट पर बैठे हैं, तस्वीरें आ गई हैं, आनंद की तस्वीरें आ रही हैं और यूं कर दिया। यूं करने से क्या होगा? हमारे इख्तियार में था, हमने खोली क्यों तस्वीर, वेबसाइट खोली क्यों? ये गुरबे कयामत है क्या? आंखों का जिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कब नजरी आंखों का जिना है, क्या ये हदीस शरीफ कयामत तक के लिए नहीं है? क्या कुरान शरीफ की आयत सूरह नूर की कुल मुमिनीन यहूज़ु मिन अबसारिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले मर्दों से फरमा दी अपनी नजरों को झुका लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, क्या कयामत तक के लिए आदत नहीं आएगी? कयामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया एक वक्त ऐसा आएगा औरतें लिबास पहनी होंगी मगर गोया की नंगी होंगी, तो ये वही वक्त है। और तो हमारे मोबाइल पाक नहीं, साफ नहीं, मोबाइलों के अंदर गंदगियां भरी हैं, अक्सर हम यही हाल नाशाला तहज्जुद भी है, नवाफिल भी हैं, जिक्र भी है, दीन की बातें भी हैं और बयान भी है, और बयान करने वाला मैं खुद भी मोहताज हूँ, बयान करने वाला कोई जन्नत ही हो जाता, मैं भी मोहताज हूँ। बयान तो हमारे होते रहते हैं, बहुत से लोग बयान भी करते रहते हैं। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले वो फरमा रहे थे आजकल बयान बहुत हो रहे हैं मेम्बरों से मगर नजर बचाने वाले और अच्छे अखलाक वाले बहुत कम रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और सुनिए नशर नहीं करें, अकमल मीनीना ईमान अक्सर रुका अकमल मोमिनों में इससे अखलाक अच्छे। उसमें फरमाया ख्याल हुकुम निसाई, उनमें से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नाज शरीफ सुनाई जा रही है उनका फरमान आलीशान है। और आज हमारा बीवियों के साथ क्या हाल है, मेंबर से बयान हो रहा है, वाकई तकलीफ होती है क्योंकि औरतें आधी अकल की हैं, बड़ी बड़ी अक्ल वालों की अकल उड़ा रही है और टेढ़ी मसीह से पैदा हुई है, इनको सीधा कोई नहीं कर सकता, ये तू मैं करेंगी। मर्द को आप पूरी अकल का बनाया क्योंकि औरतें भी बयान सुन रही हैं, औरतों का आधी अकल का बनाया। एक औरत ने कहा कि मैं आधी अकल की हूँ मगर मेरी आधी अकल शौहर के पूरी अकल के बराबर है, ये भी आधी अकल वाली बात है। तो हमारे ऐसा मौला औरतों के हकूक का ही बहुत बयान करवाते हैं क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, नमाजें हैं, हमारा अखलाक खराब है, बीवी हमसे परेशान है, बच्चे हमसे परेशान है, क्योंकि गुस्से को कंट्रोल करना यह इतना आसान नहीं है कि गुस्से को कंट्रोल करना गोया कि नफ्स को कंट्रोल करना है, और नफ्स को कंट्रोल करना आ ही नहीं सकता जब तक किसी सच्चे अल्लाह वाले की सोहबत नहीं उठाई जाए, बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जब खूब बयान करता था मगर जब तक अपने प्यारे शेख आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अहमद साहब उन्हें सोहबत नहीं मिली, सिर्फ बयान ही बयान था, जब सोहबत मिली तो पता चला और मैं समझता था सिर्फ मेंबर से बयान होता है, फिर हजरत वाला के करीब रहा तो पता चला कि बाकी में तवाफ के दौरान नजरें नीचे करके चल रही है और बिल्कुल क्लीन शेप कोई आदमी आ रहा है, मुस्कुरा के गले लगा रहा है। फरमाया खेत तो है खेती भी, खेत तो है लेकिन खेती भी आ गई। अल्लाह वाले गुनहगारों से नफरत नहीं करते, किसी शराबी से कबाबी से नफरत नहीं करते, हाँ उनके गुनाह से नफरत करते हैं। आज हमारा क्या हाल है, हम गुनहगारों से नफरत करते हैं और गुनाह से नफरत नहीं करते। कोई शख्स गुनाह कर रहा है तो उसे गुनाह में शिरकत नहीं करेंगे मगर उससे नफरत नहीं करेंगे। हमारा मुसलमान भाई है एक दिन इसको भी चोट लगी, कैसे कैसे तबलीग में छोड़कर अल्लाह वालों की मजलिसों में और उलमा की मजलिसों में बैठ के कैसे हो गए, हम भी कोई ऐसे थोड़ी थे पहले। अक्सर लोगों का यही हाल है जो मदरसे में पढ़ते हैं माशाल्लाह और वो बहुत मुबारक है, मैं कोई मदरसे से फारिग नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, एनईडी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की भी, मास्टर्स भी किया हूँ आईटी में और कराची में ही जॉब करता हूँ। अल्लाह वालों ने हमें भेज दिया तो हम उनके हुक्म पर बयान करने आ गए और क्या अल्लाह ताला बस अमल की तौफीक अता फरमा दे, मगर बुजुर्गों ने उससे जन रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इस फकीर से उलमा भी ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह के शुक्र है बड़े बड़े उलमा दारुल कराची के जो है वो इस फकीर से इस नालायक से उससे जन रखते हैं, सिर्फ इस वजह से कि बड़ों की निस्बत लगी है, इतने बड़े अल्लाह वाले 90 साल की उम्र पाई आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो इंजीनियर होने के बाद गोलियां देख रहे हैं आगे ये गोलियां कैसे बने, सोहबत से बने। मेरे अबू ने भी दाढ़ी रख ली, मेरी बहन ने पर्दा कर लिया अल्लाह का शुक्र है, मेरी वालदा ने शुरू पर्दा शुरू कर दिया, मेरे शेर ने फरमाया कुछ कहना मत किसी को, बस खुद दीन पे रेशा की रस्सी की तरह हो, बिल्कुल सब दीन पे चलते रहो, मगर किसी को बदतमीजी नहीं करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ, वालदी साहब के पैर दबाओ, बच्चों जो बहने हैं उनको किताबें ला के दो, मेरे शेर की किताबें हम लेकर आए जरा पढ़ के देखें फिर पता चलेगा। तौबा के इनामात, हम लोग समझते हैं ये वजीफा पढ़ लो उस आमिर के पास चले जाओ वो वजीफा पढ़ लो हमारे काम बन जाए, वाह भाई सहाबा के आप जैसे वजीफे पढ़ते थे वो अमल करते थे, नमाजों का इस्तेमाल करते थे, झूठ से बचते थे, धोखा नहीं देते थे, अच्छे अखलाक वाले थे, फिर अल्लाह का नाम असर करे, अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है, बेअमल पे भी असर करेगा, मगर आज हमने तकवा छोड़ दिया वजायत के पीछे, जगह जगह आपके रांची में लेकर आमिर बंगाल होगा, तो बंगालों में भी पैदा हो गई औरतें भी पैदा हो गई आमिर, बस लोग इन्हीं के चक्कर में पड़ रहे हैं, कोई जादू हो गया, टोना हो गया, सबसे बड़ा जादू घरों में तस्वीरें हैं और कुत्ते शौकिया पाल रहे हैं। नहीं बोलते हमने सिक्योरिटी के लिए पाला, शौकिया पाला होती है। और जब घर में तस्वीरें होंगी, जब घर में टीवी होगा, तो फिर इंटरनेट पे तस्वीरें चलेंगी, तो फिर कैसे सुकून मिल सकते हैं। इसलिए मेरे शेख का शेर है, इंशाल्लाह मायूसी की बात नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने किसी को मायूसी किया, फरमाया अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, हम गुनाह करते करते थक सकते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाते फरमाते नहीं थक सकते, बहुत प्यारे अल्लाह है। कहाँ जाए बंदा गुनहगार तेरा, कैसे कैसे शराबी आए मेरे शेख के पास, आए हजरत सानी रहमतुल्लाह के पास आए, जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह शराब पीते थे और शराब से तौबा कर ली, हज कराए, दाढ़ी रख ली, तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, आसमान पे लिखवा रखा है सबर तक रहमत ही फजल, मेरी रहमत है गुस्से में दौड़ गई, मेरी रहमत बाजी है, बहुत करीम है अल्लाह ताला, से कोई शक ही नहीं है। बहुत करीम होने का ये फायदा नहीं उठाना चाहिए ना कि हम बिल्कुल ही मिठाई के साथ गुनाह करें। और देखिए पहले वो अनफुसा कौन है, ये घर जाके सिर्फ ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप पे देखें, पहले सबसे पहले अपनी नमाजें देखनी होंगी, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, पांचों की नमाज जमात से हम मर्दों की है कि नहीं, या सिर्फ ईशा और मगरिब की नमाज है, फजर की नमाज में हम सोए तो नहीं होते, या कभी पढ़ ली कभी कदा कर ली, ऑफिस जाने में आगे आगे होंगे, बिजनेस दुकान खोलने में आगे आगे, फजर की नमाज अगर अलार्म लगाया था, रिमाइंडर लगाया था, बचता रह गया, मैं सो गया, फिक्र नहीं ना, फिक्र करेगा इंसान इंशाल्लाह फजर की नमाज जमात से पढ़ सकता है। मस्तूरात की नाश्ता बनाने के लिए अपने शौर के लिए उठ जाएंगे और फजर की नमाज में सोती रहेंगी। मेरे शेख फरमाते हैं सोता है वो कोटा है, पंजाबी का कोटा है, यानी उसको गदर कहते हैं। हजरत वाला हमारे असाते भी थे, लोग बोलते हैं हंसते नहीं है, दीन में हंसना नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, एक दफा इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ी मुबारक नजर आए। मेरे शेख ने फरमाया, और लोग बोलते हैं आप अपने शेर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि शेर जो होता है नाइब रसूल होता है, जो सुन्नत शरीर की इत्तेबा करने वाला आलिम होता है वो नाइब रसूल होता है, और आलिम रब्बानी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी नहमत है। तो इसलिए आज हम लोग क्योंकि जो भी मदरसे पढ़ते हैं वो बोलते हैं हमने इनसे रिवायत सुनी, इनसे रिवायत सुनी, इनसे रिवायत सुनी, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती, इसी तरह कोई बुजुर्ग या उनका गुलाम या उनका खादिम आके बोलता है मैंने अपने शेख से ही रिवायत इस तरह सुना, तो शेख की बात बोला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, क्योंकि नायब रसूल और उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा करा अंबिया के वारिस, बड़े बड़े उलमा के नोएडा के दारुल कराची के मेरे शेख के पास, तब्लीगी बड़े बड़े बुजुर्ग आने दी उजरे में मेरे शेख के पास आते थे, मैंने खुद देखा इतने बड़े आलिम मुफ्ती जो सकरवी साहब दारुल कलामिया मेरे शेख के पास आया, तो दोनों बच्चों को लेके ये फकीर ही वहीं हाजिर था, हजरत मुफ्ती अब्दुल कलीम सकरवी साहब दारुल कलामिया जब मुफ्ती हो गए, पहले नायब मुफ्ती थे दारुल कराची के, उन्होंने अपने बच्चों के टोपी उतरवा के हजरत वाला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब को लाए थे, का हाथ रखवाया कि आप मेरे बच्चों के सरों पे हाथ रखेंगे, फिर हजरत मुफ्ती अब्दुल सकरवी साहब दारुल कलामिया ने अपनी टोपी उतार दी और फरमाया हजरत वाला आप मेरे सर पे हाथ रखेंगे, और मेरे शेख के पास जो भी आता था अल्लाह तआला की कब्र को नूर से भर दे कि हजरत मेरी ये परेशानी वो परेशानी, हजरत वाला फौरन हाथ उठा देते थे, सीधे हाथ में पालिश था और उल्टे हाथ में या अल्लाह इनको अल्लाह वाला कराते, या अल्लाह की बच्ची का रिश्ता कराते, फौरन दुआ कर देते थे माशाल्लाह। ऐसे भी कराची में बुजुर्ग आने नहीं माशाल्लाह, अब वो लोग चले गए पर उनके नक्शे कदम में चलने वाले हैं, बहुत कम है मगर हैं जो उनके तरीके से चल रहे हैं। और अब कुछ बातें नाथ शरीफ पर सुना देता हूँ, फरमाते मदीने की गलियों में हर एक कदम पर, मदीने की गलियों में हर एक कदम पर वो मद्दे नजर है, दरा में मदीना वो मद्दे नजर है, दरा में मदीना, मदीना मदीना मदीना मदीना मदीना जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ तो मेरा बार बार शहद का दरिया हो जाता है, तो आज भी वही अल्लाह का है, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, हमें भी ये मजा मिल सकता है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं, दीन हमें कोई दुकान नहीं छुड़वाएगा, कारोबार नहीं छुड़वाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं छुड़वाएगा, आप लोग ये समझते हैं अगर दीन पे चलेंगे तो सिर्फ मस्जिद तक हमारे दिन रहेगा और फिर कारोबार में भी करते हैं, वो इंजीनियर भी बन सकते हैं, पिज्जा भी खा सकते हैं, बर्गर भी नहीं खा सकते, ऐसी बात नहीं। हराम चीजें बना नहीं है, सिर्फ हराम चीजें बना अपने ऊपर खामा खाई, हराम को हराम करने का जायज नहीं है। इसलिए दीन में बहुत ही आसानियां हैं, बस ये है क्योंकि आजकल फहाशी का दौर आम हो गया है, दाढ़ियां मुंडाई जा रही है, कहने छुपाए जा रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटियां बेपर्दा हो गई, इसलिए थोड़ा मुश्किल आती है जो दीन पे चलता है। बाकी शुरू में बहुत बड़ा जिहाद होता है दाढ़ी रखना और औरत का शरीर पर्दा करना, ये बहुत बड़ा जिहाद होता है। बहुत सी बच्चियों की पिटाइयां भी हुई दाढ़ी रख ली, उनके वालदैन ने जुल्म भी किए कि तुमने दाढ़ी रख ली है तुम निकल जाओ, और इस तरह डांट भी लगी। मगर माशाल्लाह कुछ वालदैन ऐसे प्यारे हैं, अपने बच्चों को कहा भाई ठीक है माशाल्लाह आपने दाढ़ी रख ली है बहुत अच्छी लगी, दाढ़ी से अल्लाह की मोहब्बत गाढ़ी हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे सजदी थी, एक मुट्ठी दाढ़ी थोड़ी के नीचे से रखना, ये तो आप सुनते रहते होंगे, सुनते सुनते हमारी दाढ़ी भी इसके बामत रहेगी। मेरे शेख ने फरमाया दाढ़ी के जब बयान करो अपनी नीयत से बयान करना, एक मुट्ठी दाढ़ी थोड़ी के नीचे से रखना, दाएं तरफ से रखना और बाएं तरफ से रखना, और ये दाढ़ी का छोटा सा बच्चा रखना चारों इमामों के नजदीक वाजिब है। बहती जेवर में हिस्सा नंबर 11 में मसला हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शाह अशरफ अली साहब खानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, ये कारी शरीफ साहब रहमतुल्लाह का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, इन्होंने बहुत खुदूत लिखे, बहुत बड़े अल्लाह वाले जिनका संगे बुनियाद है, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे कारी शरीफ साहब, इन्होंने हजरत खानवी रहमतुल्लाह को गालिबन बहुत सारे खुदूत लिखे अपनी इस्लाह की। एक बात पूछते थे, मैं ये भी बता रहा था कि खाली बयान ना किताबों से ना आवाजों से ना जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। जो फजाइल अमान हम लोग पढ़ते हैं उसमें शेखुल हदीस मौलाना ज़फरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आज खानकाह वालों पर हंस लो, कल पता चलेगा तुम गधे पे सवार थे या घोड़े पे सवार थे। और हजरत हकीम हजरत कुतुबुल आफ्ताब शेखुल हदीस मौलाना ज़फरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि उस फजाइल तबलीग में लिखा है किसी शेख काबिल को तलाश करो, वो कहे खड़ा हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, शेख कामिल हो आमिल ना हो शेख कामिल हो। सुनना तो शरीयत पे चलता हो, शेख वो होता है सुनना तो शरीयत पे चलता है, इसको उलमा इकराम एतमाद करते हैं जो औरतों से पर्दा करता है। ये नहीं कि औरतें दम करवाने मस्जिद में आ रही है, खानका के अंदर मस्जिद में औरतें दम करवाने आ रही है और दम कर रहे हैं कि मेरी सफेद दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी से कुछ नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद दाढ़ी से होता है कुछ, बहुत कुछ फजीलत है। सलाम पर बाल सफेद हुआ फरमाया आजा बाल हुआ, वो परेशान हुआ, सफेद दाढ़ी वालों का हमें अदा करना चाहिए। मगर कुछ लोग अपने सफेद दाढ़ी पर भरोसा करके औरतों में दम कर रहे होते हैं, तो मेरे शेख फरमाते हैं खुद अपना दम निकला जा रहा है औरतों में दम कर रहे हैं। हुजूर कुरान शरीफ में आता है साहब जब औरतों से बात करनी हो तो पर्दों के पीछे से बात करो, बस सर उन्ना यूं हरा या तो आज कोई कितना ही बड़ा शेख हो जाए वो उसका भी औरतों से पर्दा रहे, कितनी बड़ी उम्र तो पहुंच जाए। मेरे शेख कितने बड़े वली थे, वली सांस थे, बड़े बड़े उलमा आते थे, वक्त के बहुत बड़े वली थे, मगर किसी औरत को इजाजत नहीं थी खानका में आने। आपको आना है मौसम कैरे से पर्दे से बयान होता था, और तो ऐसे अभी भी औरतें पर्दे से बयान सुन रही, ना मैं उनको देख सकता हूँ ना वो मुझे देख सकती, ना उनको जाहिर है कि कोई आलिम आया है कोई बुजुर्ग आया है, मैं तो बुजुर्ग भी नहीं उनका बुला तो वो खिड़की से जाके देखेंगे कौन आया, उनको जायज नहीं, किसी आलिम को देखना भी जायज नहीं। तो टीवी में कैसे देखना जायज मिलेगा औरत को कि ना मेरा मर्द को तकरीर करते हुए देखे, चाहे कोई कितना ही बड़ा जायज नहीं औरत को कि ना मेरा मर्द को और टीवी के ऊपर देखे। क्योंकि सहाबा देखिए सहाबा का रवैया तो बहुत ही आम, ऑफिस के अंदर गइबत होती है, कारोबार के अंदर गइबत होती है, गइबत कबीरा गुनाह है, सिना से भी अच्छा है, औरतों का काम ही है गइबत करना, चोर की बुराई, पड़ोसी की बुराई, सास की बुराई है। आप बताएं घर के अंदर कोई जिना कर सकता है, नेक शख्स कोई जिना कर सकता है, नमाजी है, परहेजगार है। हरम शरीफ में मदीना मुनव्वरा में देखा, मेरे बहुत सफर हुए, बचपन मेरा मक्का शरीफ में गुजरा, जद्दा में गुजरा 14 साल 15 साल, मेरे अबू वही होते हैं जद्दा में, खूब चक्कर लगे खूब, मगर कुछ पता ही नहीं था, खूब तवाफ किए, तवाफ किए जा रहे हैं, खूब तवाफ अकामा है, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, और दो भी देखे जा रहे हैं सागर हम बहुत बड़े वली बन गए, हमने 10 तवाफ कर लिए, 12 तवाफ कर लिए, 12 तवाफ तो कर लिए आपने माशाल्लाह, बड़े मुबारक है, बहुत मुबारक है। मेरी किस्मत कहां है तवाफ हरम, जिस जमीन पे चले थे नबी के कदम, जिससे चिपके थे गुम सीनाए अंबिया, मेरे सीने को हासिल है वो मुंतजम, बड़े बड़े औलिया के सारे सभी को सादत हासिल हुई तवाफ करने की। हजरत मौलाना यूनुस पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से टॉक किया हुआ था, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनके साथ तवाफ करने की, हजरत वाला के साथ, आरिफ बिल्ला, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह के साथ, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब भारत माली के साथ, और बड़े बड़े मुफ्ती अब्दुल्ला कुलकुरी साहब जो हजरत कुलकुरी रहमतुल्लाह के पोते हैं हिंदुस्तान में हजरत हरदोई के खलीफा हैं, इन हजरात के कुरूब पे रहा, इन सब को देखा, सब अल्लाह का करीम रहा, इन सबके पास एक ही चीज देखी, सुन्नत तो शरीफ पर इस्तेकामत से रहते हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, मजा आ रहा है, जिंदगी में सुकून है, फटे हुए कपड़े में भी सुकून है, अल्लाह तआला नेमतें दे रहे हैं। कभी एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब रहा मुफ्ती तब्दीस्मानी साहब दारुल की बयाना सुनता हूँ शुरू से, और उनके साथ ही हरम शरीफ में एयरपोर्ट में फर्स्ट क्लास लाउंज में बैठे हुए थे, मेरी भी फ्लाइट थी, हर मुफ्ती तब्दीस्मानी साहब दारुल शेखुल इस्लाम, तो उनके मैं बैठ गया उनके साथ, जमाल अख्तर भाई थे हजरत वाला खलीफा है, वो लुफ्तसाना एयरलाइन में होते हैं, वो मुझे भी ले गए, मैंने उनसे अर्ज किया हजरत को आप शेर सुना दीजिए, उन्होंने बड़ा अच्छा शेर फरमाया, बहुत सारे उनके अशआर भी हैं, दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा, ये अल्लाह वाले अपने आप को ये कह रहे हैं, और हम लोग चंद नफिल पढ़ के अपने आपको बताइए क्या समझते हैं, उन्होंने ये शेर सुनाया फकीर को, ये इसलिए बता रहा हूँ सब अल्लाह वालों को देखा कि वो जिस, हाँ ये बता रहा किसी अल्लाह वाले से बदगुमानी मत करें, इनके लिए तो टोटा करोला आ रही है, इनके लिए तो मर्सिडीज आ रही है, इनके पास तो खूब फ्रूट्स आ रहे हैं, अब शेख हजरत मौलाना लकड़ी साहब रहमत मानते हैं कि जब दांत थे तो चने नहीं मिलते थे और जब दांत टूट गए तो चने मिलते हैं, अल्लाह वाले जवानी में बड़े मुजाहदात करते हैं, खून हसरत से गुजरे होते हैं, इसलिए कभी कोई बदगुमानी अल्लाह वाले से ना करें, अगर मुनासबत नहीं किसी शेख से उसकी मजलिस में मत बैठे, बयान में मत बैठे, अल्लाह के लिए हमारे एक शख्स हजरत थानवी रहमतुल्लाह में एतराज करने लगे, मुजद्दिद जमाना थे, तो किसी बुजुर्ग ने उनको जवाब दिया, अरे मुजद्दिद जमाना हकीम उल उम्मत मुजद्दिद नेकियां तो देखो, 1500 किताबों में तस्लीम फरमाई, इतने बड़े बड़े उलमा उनसे बैठे, नेकियां तो देखो कितने ज्यादा नेकियां, अल्लाह वालों पे तनकीद करने से पहले तो अपने गिरबान में चला के, पहले हम अपने हमारी नमाजें हैं नमाजें ही जबान से निकल से बचते हैं, फिर दूसरों की ऐप करने से क्या फायदा, जब मैं हजरत वाला का इंतकाल हो गया आरिफ बिल्ला मौलाना शाह मोहम्मद अख्तर साहब को लाएगा तो बड़ा परेशान हुआ, सब लोग उड़ गई सोने की चिड़िया, मैंने गया अखबार बांध में, अब उनके बेटे ने माशाल्लाह अलीम उम्मत हजरत मौलाना शाह वकी मोहम्मद मजहर साहब दामगा तमाम खानकान दारिया शरीफ में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत मौलाना शाह फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हैं, शायद फिर बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, जो बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं उनको समझ में आएंगी, मगर इंशाल्लाह नूर तो मिलेगा, अल्लाह वालों की बातों में नूर होता है, उनके पास हिंदुस्तान से एक बुजुर्ग आते थे हजरत वाला के पास, इतनी सारी बातें आ रही हैं आंखों से, कई बार कुछ बातें मिलती हैं आंखों में नजर हक है, बुरी नजर को हम तस्लीम करते हैं, अच्छी नजरों क्यों नहीं करते, जब मैं हजरत वाला शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब के पास पहली दफा हाजिर हुआ, हजरत वाला मस्जिद से तशरीफ ला रहे थे, इतना नूरानी चेहरा, दो खादिम पकड़ के ला रहे थे, इतना नूरानी चेहरा, जैसी नजर पड़ी तो ऐसा लगा कि फरिश्ता आ रहा है, ऐसे अनमारा माशाल्लाह, क्योंकि जाहिर सी बात है जो गुनाहों से बचेगा, नजर खुसूसन जो शख्स बचाएगा उसके दिल को अल्लाह ताला ईमान की हलावत देगा, दुनिया को नहीं छोड़ना मेरे बुजुर्गों दोस्तों, किसी अल्लाह वाले को तलाश करें, हैं कराची में तो बहुत हैं, कराची इस वक्त औली अल्लाह का शहर है, हर सिलसिले के बुजुर्ग जो अहले हक से ताल्लुक हो, बिनोवी टाउन से पूछ लिया दारून कराची चले हैं, और जो सच्चों का मदरसा हो चले हैं इनसे बोले कराची में जो सब बुजुर्ग हैं हमें उनकी लिस्ट दे दीजिए, वो आपको लिस्ट दे देंगे, उन सबके पास जाइए जिससे दिल मिलता हो, जिससे मुनासबत भी होगी, जरूरी नहीं कि मशहूर हो, मशहूर होना जरूरी नहीं, जिससे दिल मिलता हो उसकी मस्जिद में जाए और उसके साथ अपना इस्लामी ताल्लुक कायम करें, फिर देखिए बड़ा मजा आता है, वरना बगैर शेख के जीने को कोई जीना नहीं है, जिंदगी में मजा नहीं आएगा, जो कुरान हदीस से मजे लिखे हुए ना कि तो जो प्राची में आता है मैंने आमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जो नेक अमल करेगा मर्द या औरत, पहले मर्द आया लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं, पहले लेडीज नहीं पहले लेडाज, पहले मर्द है उसके बाद औरतें, जो नेक अमल करेगा मर्द या औरत हम उसको जरूर भी जरूर मजेदार जिंदगी देंगे, ये दिल में महसूस होती है, इसको बयान नहीं किया जाता, चौसा आम खत्म होने पर काला चौसा आ गया, पहले सफेद चौसा था, उसका कोई मजा बयान कर सकता है कि नहीं नहीं सफेद चौसा ऐसा होता है, कोई बयान ही नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह की मोहब्बत का मजा, दीन पे चलने का मजा, अल्लाह वालों के पास बैठने का मजा, किसी को अगर जन्नत का मजा लेना हो दुनिया में तो अल्लाह वालों के पास बैठे, सच बता रहा हूँ, सच्चा हो तकवा में सच्चा हो, या तो नोवी टाउन के उलमा दारुल कराची के उलमा बता देंगे सच्चे कहाँ हैं, कराची में है क्वालिटी वाले कम ही हैं, बहुत ही कम, जिनके पास बैठने से वाकई लगता है कि दिल में कुछ होता है, गंदगी में कुछ होता है फिल्मों में और हिरासतें दिल में आती हैं, जो YouTube देखते हैं, Facebook, जिसको बिल्कुल आप अल्लाह नमाजें पढ़ने वाला और तस्वीरें देख रहे हैं, नंगी तस्वीर होश ही नहीं है। बस WW लिखा अपना, मैं इंटरनेट अपना IT का काम कर रहा हूँ, IT का काम कर रहा हूँ, नंगी फिल्म यहूदी जो आ रही है उसको क्यों देख रहे हैं? क्या जायज उसको देखना, बताइए जायज हो जाएगा? और बार बार वही साइट खोले जा रहे हैं, वेबसाइट खोले जा रहे हैं, अल्लाह होश ही नहीं है कि भाई अल्लाह को मुंह दिखाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, मैं तुम्हें जिंदगी शफात के उम्मीदवार हैं लोग, अगर उन्होंने पूछ लिया कि जो है तुम्हें मेरी शक्ल में क्या नजर आया, कि नबी सल्लम ने तो बहुत के वहां पे ताइफ के बाजार में पत्थर खाए, उन्हें मुबारक पहने लगा, नबी सल्लम का सहाबा काम ने जाने पेश कर दी और हम ऐसी जिंदगी गुजारे। हजरत वाला का शेर है, कभी अगर मैं शेर सुनाने बैठ जाऊँ पूरी रात गुजर जाए। अच्छी अच्छी शेर है, आप उसको बड़ा मजा आया। जो लोग बिजनेसमैन हैं, नस नस जिनकी बिजी है, दुकान में बैठकर आए हैं, उनको भी दुकान भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे शेर है मेरे शेर प्यारे शेर माशाल्लाह, बात भी लगा है, दीन है, उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये सिर्फ नहीं का अल्लाह ताला अजीब वही है, फरमाते थे कि दुश्मनों को ऐसे आमो गिन दिया, इनको क्या दे दिया, दुनिया में दे दी खूब मजे, एयर कंडीशन, हीटर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जहाज, और पता नहीं कैसी कैसी टेक्नोलॉजी इनको दे दी। और दोस्तों को दोस्त कौन होता है जो अल्लाह को नाराज नहीं करता, याद रखिएगा। हाँ, वरना नमाजें और जिक्र को सबको कर लेते हैं, मुंतजिम सब चिमट लेते हैं। अल्लाह का दोस्त वो है, तकवा वो शख्स है जो तकवा से रहता है, और तकवा नाम है गुनाहों को छोड़ने का, मर्द हो या औरत, तब उसको नफ्स की अनिल हवा अपनी हराम ख्वाहिशात को दबा दे। मिंबर से तकरीर करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं, असल है अमल। सहाबे करा समयना वाताना, सुनते थे और अमल कर लेते थे, और उसमें कुछ मुनाफे भी बैठते थे, समयना सुनते थे और वासना और बस ठीक है अमल कर लेते, अमल नहीं करते थे। हम लोग मुनाफिकाना आकर मैं भी छोड़ दूँ और हम सब लोग छोड़ दें, अपनी इस तरह की नियत से अर्ज कर रहा हूँ। तो मेरे शेख फरमाते दुश्मनों को ऐसे आपको मिल दिया और दोस्तों को अपना दर्द मिल दिया, वो समझ रहे हैं हमें सब चीजें। मैंने भी बड़ी बड़ी पोस्टों वालों को देखा क्योंकि बहुत सफर रहा, मेरे बचपन से बड़ा सफर रहा, तीन तीन गाड़ी वाले हैं, रिमोट कंट्रोल से दरवाजे खोलने का, वो घर भी रिमोट कंट्रोल वाला है और बड़े खुश हो रहे हैं। बाबा जब करीब मेरे करीब आ दाढ़ी टोपी देखी ना, ये सूफियाना टोपी, सूफिया में आपको समझना नहीं चाहिए, सूफी वो होता है इसका दिल साफ, ये बुजुर्गों की टोपी बड़ी नहमत है। मदर हाजी दादू ने हाजी मक्की में हमने पांच कड़ी वाली टोपी पहनते थे, कुछ लोग एतराज करते हैं भाई इतने बड़े बुजुर्ग पहनते थे, हम उनकी नकल कर रहे हैं। हजरत खानी रहमत पांच कड़ी वाली टोपी पहनते थे, क्या हजरत खानी रहमत टोपी में कुछ नहीं, असल तो अमल है, हमने इसे बुजुर्गों की नकल की है। कुछ लोग जीन्स की पैंट फाड़ लेते हैं, खाली यहां से वैसी पहन ली, मैंने हजरत लाला की नकल कर ली, इतने बड़े उलमा जिनके पास आते थे उसमें एतराजी की जरूरत है। बुजुर्गों की टोपी जैसा लिबास है, हदीस शरीफ का आना बहुत मशहूर हदीस है, मशहर का भी कौम है कौम में जो जिस कौम की मुशावरत तैयार करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। जब अल्लाह ने करे कराची में वैसी गोलियां चलती रहती है, हैदराबाद में जद्दा छोड़कर आ गया, लोग बोलते हैं जद्दा छोड़कर आ तो क्या हो गया, वहां रियाज मिल जाए तो यहाँ अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है। हजरत वाला ने उससे फरमाया था कि तुम यही क्यों नहीं आते थे, आखिरी उम्र में फरमाया बस ये ऐसी बात छोड़ने में लगी, फिर उनके जो खादिम खास थे हजरत मीर साहब अब्दुल्ला ने उसे मशवरा किया और जलसा छोड़ के रियाज छोड़ के और यहाँ पर आ गया और मिशेर की सोहबत में रहने लगा, बहुत मजा आ गया। माशाल्लाह, दुआएं अनस का कार्ड लेकर आया, मुफ्ती साहब को भी आप दिखा दीजिए, दुआएं अपने दर्द ये जो शख्स पढ़ लेगा, बच्चे अगवा हो रहे हैं और गाड़ी चोरी हो गई, ये सब बहुत सारी आग लगेंगी, हड़ताल होगी, जब श्री दुआ पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। बहुत सारे फजाए इसका मौका भी नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं अल्लाह वाला बन रहा और हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो तब्दीली आ रही है। आओ हिरसे वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे दिल का रास्ता दिल बदल दे, तेरा जाऊं इतनी आरजू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। तौबा में बड़ा मजा है, कोई मुश्किल भी नहीं है, सच बता रहा हूँ तौबा करना में मुश्किल ही, मैं भी समझ पता था कि के पास बैठेंगे दुनिया छूट जाएगी, फिर मदर छूट जाएंगे, तेजी का मजा छूटेगा और लड़कियों को देखने का मजा छूटेगा और बहुत सारे जो मजे होते हैं ये मजे नहीं है, असल में हराम मजे हैं जो दिल को बर्बाद कर देते हैं। हदीस शरीफ में आता है, आसान होते हैं बता रहा हूँ ताकि हर किसी के समझ में आ जाए कि जो शख्स गुनाह करता है एक थप्पड़ लग जाता है, दूसरा गुनाह किया थप्पड़ लग, तीसरा थप्पड़ है, मगर तौबा कर लेता है ऐसा जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया, बिल्कुल दिल साफ एकदम सफेद कपड़े की तरह उजला हो जाता है। सच्ची तौबा करें, तौबा बहुत आसान है, चार चैप्टर में सिर्फ तौबा करें, उस गुनाह से अलग हो जाए, दाढ़ी मुंडाने से, टीवी देखने से, औरतें सुन रही है बेपरदगी से अलग हो जाए, दिल में नदामत हो ये तो होती है, और पक्का इरादा करे गुनाह को कभी नहीं करना है, पक्का इरादा करे, शैतान वसवसा डालेगा और डालता है, अगर यार तो दोबारा सिगरेट पिएगा, तो दोबारा टीवी देखेगा, तो दोबारा नंगी नसीब मोबाइल में देखेगा, दोबारा यूट्यूब खोलेगा, फेसबुक का काम तो तुझे बंद करना ही है, फिर माने तस्वीर बुक मारे किताब, तस्वीरों वाली किताब, उसमें मर भी आ रहा है, दाढ़ी टोपी है, ओ माशाल्लाह चेहरा नुमानी, पड़ोसी के नीचे औरतें भी ऐड हुई है, बताइए जब सदका जारी में यकीन है तो गुनाह जारी में क्यों नहीं यकीन हमको, मर गए फेसबुक का अकाउंट खुला रह गया, हमारे अकाउंट में लड़कियां भी ऐड हो गई हैं, अगर ऐड नहीं किया तो उसने ऐड कर लिया, उसकी तस्वीर आ गई, लड़की की तस्वीर आ गई, मुश्किल जरूर है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते थे, उनके शेर फरमाते थे, हकीम अख्तर इनको दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, मगर किसी अल्लाह वाले का हाथ हाथ में आ जाता है दीन पे चलना सिर्फ आसान बल्कि लजीज हो जाता है। ये अमरीका छोड़कर आए, अमरीका छोड़ना कोई आसान, हम ग्रीन कार्ड के चक्कर में पागल पूरी तरह लाइन में लगे हैं, तो ग्रीन कार्ड नहीं है हम लोग तो नहीं, मगर अक्सर कराची वालों में यही हाल है, जो मस्जिद में आते हैं माशाल्लाह उनको मजा मिल गया, सजदे का मजा, तिलावत का मजा, ये ग्रीन कार्ड छोड़ के हजरत वाला की सौगत है, ये कराची में आके बैठे सिर्फ मशहूर हुआ है, दुनिया चलते हमारा तो खानदान है, ठीक है थोड़ी बहुत चोरी हो गई, मौत तो पूछी ही, अमरीका में भी आ सकती है, सऊदी अरब में जो दरियाल कमा रहे हैं, और कतर के अंदर भी, और दुबई में आ सकती है, मौत कहीं भी आ सकती है, अम्मी अबू को छोड़ के जाना और उनकी खिदमत से महरूम रहना और वहां जाके खूब दरियाल डॉलर फेंकना ये थोड़ी काम आएगा, वालदेन आप बुढ़ापे में चले गए और बच्चा वहां कमा रहा है, बस थोड़ी तनख्वाह पे हाजिर हूँ, कनात भी तो कोई चीज है, इंशाल्लाह तकवा से रहेंगे, सऊदी अरब के अंदर इतना दीन नहीं है जितना पाकिस्तान में, यहाँ दाढ़ी वाले तबलीगी जो जमात काम कर रही है, तबलीगी मरकज में कितना रश होता है आशा में, और कितने उलमा, कितने बड़े बड़े मदरसे हैं, उलमा की कितनी कुर्बानी है, इसको इतने प्यारे कराची को छोड़ के जाना और फिर वहां जाके रियाल करना उसके पीछे पड़ जाना, कफील के चक्कर में मसले होते, मेरा लगाने का मकसद यही है, यहाँ जो मजा आएगा वहां जिसको देखो दाढ़ी गोली कर रहा, बैतुल्लाह की अजमत अपनी जगह पर, रोजे मुबारक की अजमत अपनी जगह पर, मगर सिर्फ रियाल कमाने जाना और फिर ज्यादा रियाल हो जाएंगे, रियाल तो ज्यादा हो जाएंगे और आपके बच्चों की तरबियत का क्या होगा, बच्चों को दीन नहीं सिखाना, पलवे सलीम की निशानी है कि बच्चों को भी दीन दार बनाने की फिक्र करे, दीनदार एक बार और बता दो, ये भी मशहूर हो गया, बस मदरसे में भेज दो बच्चा दीनदार हो जाएगा, मदरसा बहुत मुबारक है, दारुल में भेज दिया, मेमोरी टाउन में भेज दिया, बड़े बड़े मदरसे माशाल्लाह अशरफुल मदारिस से भेज दिया, उसके साथ बाप को भी देखना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल तो नहीं दिलाया, घर के अंदर टेलीविजन तो नहीं बनाया, बच्चों की देखभाल करे, उसके दोस्त कौन से बनाए, इसके लिए सिर्फ यही एक फल नजर आता है, यही सारे अल्लाह वालों का इस पर इज्मा है कि अल्लाह वाले की सोहबत में जाए उन्हें सुकून नहीं मिल सकता, लेकिन बड़े बड़े उलमा को हज़रत अल्लाह फरमाते थे, और हज़रत थानवी अहमदुल्लाह रहे, शेख अली जकी साहब अहमदुल्लाह रहे, बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अहमदुल्लाह रहे, ये बगैर अल्लाह वालों के साए के दीन पे कोई चल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, और उनकी सोहबत में जाके भी उनको खत ही लिखना चाहिए, कारी शरीफ साहब इनका बोर्ड लगा हुआ, इतने खत लिखते थे कि बस सिर्फ मेरी भी उनसे बैठ हो गया, छत लिख गया, सिलसिला करवाना मुश्किल होगी, क्योंकि हम लोगों का मिजाज फिल्में देखने वाला ड्रामा मसल बता और आसान उर्दू में, जो मेरा अपना तजुर्बा है अपनी छोटी सी जिंदगी में, हमारा मिजाज ऐसा है फिल्में देखना, ड्रामे देखना, झूठ बोलना, गीबत करना, नमाज पता करना, फिक्र भी नहीं होगी, ऐसे मिजाज है, अल्लाह वालों का मिजाज ऐसा सलीम, ऐसा प्यारा, जरा सी लाइट भी खुली रह जाए दिल जाते हैं, अगर मीर साहब आराम में भूल करके लाइट खोलना, लाइट बंद करना और हजरत वाले के साथ सहन में आ रहा है, मैं मीर साहब अपने लाइट फ्री छोड़ दी तो हम अस्तफा करो, कुछ सदका भी करो, अल्लाह वालों का ऐसा मिजाज और हमारा मिजाज तो गंदा है, तो इसलिए थोड़े डांट टिपट तो पड़ती है अल्लाह वालों को, उसमें बड़ा मजा आता है, हजरत वाला फरमाते हैं जो शख्स नजर बचाएगा 40 दिन एक नजर भी खराब ना करे उसकी अल्लाह ताला बिट बात में मिठास दे देते हैं, उसकी रोने में मिठास, उसके डांट में मिठास, हर चीज में मिठास, और वो शख्स बीवी से भी अच्छे अल्फाज से पेश आएगा जो नजर बचाएगा, आज कितने केस दार गुफ्ता में भरे हैं मेरे हजरत वाला के पास, और इस इतनी कम उम्र में इतने केस मेरे पास वैसे ही भरा, पूरे बहुत भरा हुआ कि शौहर जो है पिटाई कर रहा है, जाहिर सी बात जाते डॉक्टर वाले को देखा, यूट्यूब वाले को देखा, मिस यूनिवर्स मिस इंडिया को देख लिया, बीवी कैसे अच्छी लग रही है, तीन बच्चों के बाद जो कोका कोला की बोतल और वही हजर वाला साथ भी थे बहुत सारे, वो कैसे अच्छी लग रही है, वो अच्छी लगे या ना लगे अल्लाह का हुक्म समझ के उसको प्यार करना है, माशे मुन नबी मारूफ बेवी अल्लाह की बंदी है, अल्लाह निशा मर्द को औरत पर हाकिम बनाया उस वक्त जब वो कहें कि एल जी का फ्लैट सिर का टीवी ले आओ, उस वक्त सख्ती करनी है, नहीं मैं मेहंदी में लेकर नहीं आऊंगा, मैं तुमसे टीवी लेकर नहीं आऊंगा, ये साबुन का पिटाना है हमारे बुजुर्ग ने इसको सब मना फरमाया, इससे इंसान कितने मुबतला हो जाता है, बच्चों को कैमरे वाला मोबाइल चलाना, छोटे छोटे बच्चे हैं के जी के बच्चे हैं गर्लफ्रेंड बनाई है, आज सैटरडे नाइट में कितने लोग सिनेमा के पास और कितने लोग खानदान वालों से मिल रहे हैं, मिल सकते हैं मना नहीं, हमारे बुजुर्गों ने इसको फरमाया मगर मिस गैदरिंग मना, देवर भाभी बेतकल्लुफ हो रहे हैं, खालाजाद तायाजाद चचाजाद मामूजाद, ये शख्स तो दीनदार नहीं कह रहा, जो शख्स शरीफ अदा नहीं करता कितना ही वो बयान करता हो, मां ये दीनदार नहीं कह रहा है, गुनाह कभी ना कर रहा है जो भाभी से पर्दा नहीं कर रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देवर तो गोया मौत है, हमारी माँ बहन बेटी भी सुन रही है, आप ठीक है आपको मुश्किल होती है, मेरे शेख फरमाते हैं बड़ा दुपट्टा ले लो इस नमाज वाली चादर, उससे घूंघट निकाल के घर के काम राज करती रहो, देवर से बेतकल्लुफ मत हो, शोहर का भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मौत है मौत, तो भाभी मौत हो गई कि नहीं हो गई, घर छोटा है तो क्या हो गया, मेरा एक हैदराबाद में ब्याह होना, हैदराबाद में हफ्ते सफर होता है, ब्याह हो रहा था एक शख्स मेरे दोस्त पीछे बैठे थे, वो कह रहे हैं हमारा घर तो छोटा है कमाल ने तब नहीं कर दी कि भाभी से बचे हम तो बच नहीं सकते, हम तो नहीं बचेंगे, देखिए भाई शेख का कोई आलिम या उनका गुलाम या खादिम अल्लाह वालों का आता है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अमल करवाना है, बस हम तो बता के चले जाएंगे, असल है हमें खुद फिक्र होनी चाहिए, यूं तो दुनिया में तो इतना चुस्त है मगर दीन में क्यों इतना सुस्त है, तेरी अकल दुनिया में क्या कर रही है, सब चीजें इतना बड़ा स्क्रीन का मोबाइल वो यूं यूं करने वाला सब समझ में आ जाए, और ये दाढ़ी रखना और टीवी छोड़ना गाने छोड़ना ये नहीं समझ में आता, इतनी छोटी सी बात कि देवर मौत है साफ बात है बिल्कुल खेलने वाले को भी समझ में आ जाए कि देवर मौत है तो भाभी मौत होगी, तो फिर आप असल में वो असल में हमारा दिल साफ है, हमारा दिल बहुत साफ है, हमें कोई ख्याल नहीं आ रहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सादिक और अमीन थे कि देवर मौत है, ख्याल आए नहीं आए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हम सरे तस्लीम कम करते हैं कि देवर मौत है तो मौत है, और तो ख्याल आए नहीं आए, और तो ऐसा होता है जी हमारा दिल साफ है मम्मी साफ हम अपने डंडे लेके उड़ा रहे हैं, हजर वाला हमारे साथे थे इतने मुस्कुराते चेहरा मुस्कुराते थे तो वाकई ऐसा था दीवारों में रोशनी आ रही, ऐसे प्यारे थे अल्लाह वाले, इससे कैसे नजर बचाई, मदीना शरीफ से जद्दा है जद्दा से मदीना शरीफ फ्लाइट थी, हजर वाला भी थे तो व्हील चेयर पे आ रहे थे, हॉस्टेल सामने से आ रहे थे, हजर वाला के साथ ही था साथ साथ सीट पे बैठा हुआ, हजर वाला की बिल्कुल नजर छुकी नहीं, यानी मेरे शेख फरमाते थे औरत जब पता है कि हॉस्टेल होगी तो नजर उठा के देखी थी, जब पता है कि जैसे सऊदी अरब में भी आई एमिरेट से एयरलाइन में जाएंगे तो औरत सामने खड़ी हो टिकट दिखाना है 32 आपका टिकट नंबर है 1 नंबर है नजर चुका के दिखा दी, एक लाख तहज्जुद का नूर एक बंदगी से जाया हो जाता है, एक लाख तहज्जुद मेरी बात कोई नहीं है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बात है कि मुजद्दिद 100 साल में एक दफा पैदा होता है, इसको हम मामूली गुनाह समझ रहे हैं, मेरे शेख ने फहाशी के खिलाफ शीशा पिलाई में दीवार बने हुए, इसमें बहुत मजा भी आता है, ताहिर साहब का शेर सुन लीजिए, नजरों की हिफाजत का मजा और ही कुछ है, ईमान की हयावत का मजा और ही कुछ है, अशार सुना रहा था, दुश्मनों को ऐशिया को गिन दिया, दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया, उनको सा पर ही तो यानी मिली, मुझको तूफानों में भी साहिल दिया, वो समझे हमें सारी बैंक बैलेंस मिल गया, हर कितने रियाल में भी खुला हुआ है, पाउंड में भी खुला हुआ है, डॉलर में बच्चा ले रहा है, मगर सब मिल गया मगर नहीं मिला, बेचैन परेशान है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत प्यारी आयत है, बहुत ही प्यारी आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल कर सुनो, सिर्फ हज़रत कुलबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सिर्फ लगाना जरूरी है, हजरत हमारे दादा शेख जब हजरत थानवी रहमतुल्लाह के अजर खलीफा थे, सिर्फ अल्लाह ही के जरिए से दिलों को इत्मीनान मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, फिरौन जो था 500 साल उसको गालिबन हयात मिली, उसको कोई परेशानी नहीं आई, आपने वजह के बड़ा होता था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त अजीब अजीब वम आजमाइशें आजमाइशें, जो दीन में चलेगा आजमाइशें आएंगी, आजमाइश का मतलब ये थोड़ी कि दाढ़ी मुंडा देगा या औरत पे आजमाइश आ गई, शरीर पर्दा किया, अम्मी ने डांट लगाई, सुनते खेची छुट्टियां खेलती तो पर्दा छोड़ दूंगी, कर दू पर्दा नहीं छोड़ना है, जान चली जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, ऐसी हिम्मत औरत को करनी चाहिए। कि लोग मुझे मुल्लानी कहे, कपिल ऋषि कहे, और सौ चूहे खाके दिल्ली हज को चली, चली तो सही ना, हज को गई तो सही हो, अल्लाह वालों की सोहबत से खास बात बता रहा हूँ, एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है, दिल्ली में एक रोशनी है, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से एक हिम्मत ताकत मिलती है, उनको देखते हुए इसी मुआशे में देखो इनके पास भी दिल है, इनके पास भी ख्वाहिशात है, इनके पास भी आंखें और दिल और जिस्म है, इनके बीवी बच्चे भी है, इनको भी पैसा कमाने की फिक्र होती है, इनके ऊपर भी बीमारियां पालिश भी गिरता है, कैंसर भी होता है, मगर ये मजे हैं क्योंकि उनके दिल में मजा है। ये चीजें हमें भी मिल सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, करीब आए हजार कमाते हैं, करीब जलते दिल के अपना दिल करते, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा ये रास्ता वैसे मुश्किल लगता है जब इस तरह की बातें करते हैं ना, कोई भी मौलवी आलिम आया आलिमों की बहुत इकराम करने जाइए, हुजूर हजरत वाला से मैंने ये भी सीखा, बाकी इससे बहुत फर्क पड़ता है, वरना अखलाक खराब है, जो छोटों पे रहम नहीं करता, मल लम यरहम सगीरा, हदीस शरीफ में आता है, जो छोटों पे रहम नहीं करता, आज बच्चों की अपनी ताकत आ गई, जॉब से आए, बिजनेस से आए, ऑफिस से आए, थोड़ा अपने बच्चों को मार रहे, बीवी को मार रहे, पिटाई कर रहे, धक्का दे रहे, डांस कर रहे, जूते उठे, तौबा तौबा, ये क्या जिंदगी है। हमें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना रहे हैं, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सुन रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे मुस्कुराता हुआ चेहरा होता था, सुभानअल्लाह, स्माइली फेस, आज आप उम्मत की फिक्र लेके दाखिल होते हैं, ये दीन की समझ नहीं है, ये बेसमझी की बात है, उम्मत की फिक्र आपको अभी इस वक्त नहीं होनी चाहिए, घर पे बीवी इंतजार करेंगे, इन रिजर्व जी का लेकर हक था, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे पास हक है, कितनी टेंशन ऑफिस में, बॉस ने कितनी चीजें सुनाई है और कितनी आपका बिजनेस लॉस हो गया, शिप पूरा डूब गया स्टेनलेस स्टील का आपका, मगर जब घर में जाइए मुस्कुराते हुए जाइए, आधी टेंशन वैसे ही दूर हो जाएगी सुन्नत की बरकत से, माशाल्लाह तो कह दीजिए, माशाल्लाह कहने से नजर नहीं लगती, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल को बदगुमानी से साफ करके बैठेंगे, बड़ों की बातें इंशाल्लाह फायदा होगा, हम चले जाएंगे यहाँ से मगर फायदा बहुत होगा इंशाल्लाह। आप ये अमल मैंने हजरत आला से हदीस शरीफ सुनी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते मुस्कुराते रहते, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई हजरत आला की खानकाह में हुई, हजरत आला मौजूद थे, उस वक्त तो बोल नहीं सकते थे, हजरत मौलाना मजहर साहब जो हजरत आला के एक ही बेटे हैं लाखों में एक, उन्होंने निकाह पढ़ाया, हजरत आला ने दुआओं पे आमीन फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चे भी हैं, अल्लाह ताला फजल फरमाए, हमारी औलाद में बरकत दे, इस वक्त औलाद की तरबियत बहुत ही मुश्किल हो गई। अब मेरे मौजूदा शेख हैं हजरत वाला हजरत शेख फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामोदरबाग मालिया, बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, बड़े बड़े उलमा उनसे ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह, हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब वही बिल्कुल कॉपी हैं अखलाक के अंदर, उनके साथ ये भी मेरा सफर हुआ अखलाक के अंदर किरदार के अंदर, पूरा घराना उनसे बैच है। मुफ्ती अब्दुर सखवी साहब ने फरमाया जिसको देखना वो सच्चा शेख है, देखो उसके घर वाले उससे मुतासर हैं कि नहीं, यानी उनके भाई उनसे बैत हो गए, हजरत फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामोदरबाग के भाई उनसे बैत हो गए, खानदान वाले भतीजे सब उनसे बैठ हो गए, क्यों, घर के अंदर अखलाक अच्छा है, यही तो दीन तो बहुत ही प्यारा है, दीन मुतासिर करता है, दीन दूर नहीं करता, थोड़ी ठीक है दाढ़ी जब हम लोग रखेंगे शरीर पर्दा करेंगे घर वालों को अजीब सा लगेगा, अब्बा को अजीब सा लगेगा मेरी दाढ़ी नहीं है, ये बच्चा बुजुर्ग बनने जा रहा है, हमारी बहन और हमारी बेटी, माँ तो बेपर्दा घूमती है, नानी बेपर्दा घूम रही है और बेटी जो है पर्दा कर रही है, नानी को तकलीफ तो होगी, माँ को तकलीफ तो होगी, तो उसमें ये है कि तकलीफ है सह के दुआएं दें, जफाएं हजरत वाला में शेर सुनिए, बहुत दर्द भरा है मुफ्ती उमर साहब, बहुत दर्द भरे अंजाज में पढ़ते थे, जफाएं सह कर दुआएं देना यही था मजबूर दिल का शेवा, जफाएं सह कर दुआएं देना यही चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा वास्ती का, अजीब दर्द भरा शेर है मेरे शेर में माशाल्लाह, बहुत हाई लेवल का शेर है मगर माशाल्लाह कह देना चाहिए, ये अल्लाह वाले इस जमाने में चल के दिखा रहे हैं, मेरे शेख फरमाते हैं कयामत के दिन ये पेश किया जाएगा कि देखो इसी कराची में ये लोग भी नजर बजाते थे, इसी कराची में ये औरतें पर्दा करती थी इतने मुजाहिद, तो तुमने क्यों नहीं किया, ये औरत तुमने क्यों नहीं पर्दा किया, ए मर्द तुमने क्यों नहीं दाढ़ी रखी, देखो वो इंजीनियर होके डॉक्टर होके दाढ़ी रखा हुआ था और उसने बिजनेस करते हुए दाढ़ी रखा हुआ था, कराची में तो कोई मुश्किल ही नहीं दाढ़ी रखना, फिर क्यों मुंडाते, कहीं पाबंदी हो तो कोई बात है, खुली आजादी है कराची के अंदर माशाल्लाह। ये औली अल्लाह का शहर है, इतनी जमातें काम कर रही है फिर भी ताली देती जाती, हिम्मत कर ले। हजरत वाला फरमाते लोग बोलते हैं कि हजरत हमारा मुआशरा ही ऐसा हो गया, हजरत वाला फरमाते थे और अकेला चना भाड़ को कैसे फोड़ सकता है, मेरे शेख फरमाते खुद तो फट सकता है। मेरे शेख फरमाते थे लोग बोलते माहौल ऐसा हो गया, फरमाते थे माहौल से पढ़ो लाहौल, हिम्मत करो। महबूब हकीकी से कब तक रहेगा वाकिल, हाँ नफ्स पर तू कर दे एक बार दले राना, मगर वही बात सारी आके खत्म होती है। ये चोट, ये मोहब्बत की चोट और ये अमल की हिम्मत अहलुल्लाह की सोहबत से मिलेगी। बस इसको तलाश करें, ख्वातीन भी ऐसी मजलिसों में अपनी लेके जाएं, महीने में एक दफा, महीने में दो दफा, जहां शरीफ पढ़ने से औरतों का बयान होता हो, ताकि उनको भी इस्तेकामत मिले, उनको भी जो खुसूसन जो औरतें पर्दे वाली जिनके यहाँ बयान होते रहते हैं, जो पर्दे वाली औरतें हैं वो ऐसी मजलिसों में जरूर जाएं जहां पर्दे का बयान सुनाया जाता हो, ताकि उनको इस्तेकामत मिले। वरना बहुत सी औरतों ने पर्दे ही छोड़ दिया, इस्तेकामत बहुत बड़ी दौलत है, ये अहलुल्लाह की सोहबत से मिल सकती है। वरना गाड़ी तो सीधी सीधी चला रहे हैं, मगर जब जहां मोड़ आएगा तो गाड़ी टक्कर हो जाएगी, फिर इंसान दीन छोड़ देता है। इतने फितने काम कर रहे हैं, इतने गुमराह दुन एजेंसियां काम कर रही हैं। अल्लाह वाले नूह अलैहिस्सलाम की कश्तियां हैं इस वक्त खरीदे, हजरत वालों से सुनी बात बता रहा हूँ, नूह अलैहिस्सलाम की कश्तियां जो उनमें बैठ जाएगा फितनों से हिफाजत हो जाएगी। अगर बगैर शेख के चलेंगे तो इंसान फितनों में मुबतला हो जाएगा, अकेले चल ही सकते। उलमा के लिए हजरत वाला फरमाते थे, फिर हम लोग तो गैर आ रहे हैं, कितनी जरूरत है शेख की, हर वक्त खेल घर बनाते हैं तो मशवरे की जरूरत होती है, तो हमें दीन मुझे इतनी जरूरत पड़ती है। गुस्सा इंसान पे वालिब हो सकता है, तकब्बुर आ सकता है, तकब्बुर कितनी खतरनाक बीमारी है, इस पे लोगों ने जिंदगियां खपा दी कि तकब्बुर राई के बराबर होगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। ये तवाज़ो अख्तियार करना, हजरत मौलाना यूनुस बड़े साहब रहमत अल्लाह अजीब बात फरमाते हैं, हजरत हमारे पास तो कंप्यूटर में सारी किताब है, तो फरमाते कंप्यूटर नजर झुका सकता है कंप्यूटर सबर कर सकता है, आप बताइए, शुगर कर सकता है, तनाव कर सकता है, तवक्कुल कर सकता है, ये तो अहलुल्लाह के सीने ही है, उनके दिल है जो सबर और शुक्र कर सकते हैं। हम लोग जब नेमतें मिलती हैं बड़े शुक्र और सबर के वक्त फेर हो जाते हैं, सबर की दौलत भी अहलुल्लाह की सोहबत से मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत वाला का एक शेर है, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। बस अब खत्म करता हूँ, पांच अमाल बताता हूँ। हजरत वाला आखिरी सांस तक, आखिरी मर तक देखा, ये पांच अमाल दिन में पांच पांच दफा बयान करते हैं। आपने सुना होगा हम हजरत वाला के खुदाम से, मगर बाकी इसको बयान करने से मुझे खुद फायदा होता है। इन पे जो अमल कर लेना, ये पूरा दिन नहीं है, उसको पूरे दिन पे चलना आसान हो जाएगा। पहला अमल ये है, मर्द और औरतें अपने कुरान शरीफ की तरबीत दुरुस्त कर लें, अल्लाह का कलाम है, गलत पड़ेगा गुनाह कबीरा होगा। औरतें किसी कारिया से, कारी साहब से मत पढ़वाएं, बच्चे 10 साल के हो गए अब कारी साहब से पढ़ना शुरू हो गया, बड़ी लगने लगी है, कारी साहब से मत पढ़वाएं, कारिया से पढ़वाएं। कराची में बहुत मदरसे हैं, बहुत सी कारिया, और मर्द किसी कारी साहब, अरे बाबा जी हाँ खौफ मुश्किल होती है, भले सफेद दाढ़ी होगी, इज्जत को अल्लाह के दाव पे लगाएं और नूरानी कायदा पढ़ लें, वरना सुबह पातियां पढ़ने गलत होनी है। तस्वीर दुरुस्त करना वाजिब है, चाहे खेलने वाला हो, चाहे क्रिकेटर में रहने वाला हो, डिफेंस में रहने वाला हो, कोई भी हो, अल्लाह का कलाम पढ़ना वाजिब है, सही करना दुरुस्त जरूरी है। ये पहला अमल ही बता दिया, इससे हम अल्लाह के वली बन जाएंगे। दूसरा अमल, एक ऊँट की गाड़ी रखना, थोड़ी के नीचे से दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, इसका हंस रहना हसई था फकत हसई था, जो हंस गया समझो फंस गया। हफ्ते वाला नहीं, मुफ्ती आशिक भाई साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनके दोनों बेटों से मुलाकात मदीना शरीफ में होते और माशाल्लाह जन्नतुल बकी में आराम करता है, वो फरमाते थे मुफ्ती आशिक भाई साहब हंसाते थे, इजा हसई था फकत हसई था, उर्दू और अरबी दोनों मिला दिए। उनके पास एक औरत का फोन आया, औरतें शेख को महरम की इजाजत के साथ मुफ्ती आने के नाम को फोन कर सकती है, इजाजत है, मगर भारी आवाज से सिर्फ काम की बातें करनी है। तो फोन किया मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब ये थोड़ी नहीं मुफ्ती हूँ, तो औरत ने फोन किया, हजरत वो क्या कौन बात कर, हजरत ने फरमाया, मुफ्ती आशिक ऐसा मैंने फरमाया कि उन्होंने पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया मैं आशिक आशिक बात कर रहा हूँ, उस औरत ने फौरन फोन लग गया, तो आशिक बात कर रहा है कोई मुफ्ती है बड़ी बोलेगा मुफ्ती आशिक बात कर रहा हूँ। तो हजरत वाला हमारे यहाँ साथ भी थे और फरमाते थे, ना देखो किसी की वाइफ वरना खानी पड़ेगी, बिरयानी पाई खराब नहीं तुम्हारे का वाइफ, और जिगर घुसेगा उसका नाई। फरमाते थे बीवियों से अच्छे अल्लाह से बचाओ, वो जो है जब औरतों को नाच दिखाने का हक हासिल है, वो जब करवट लेके उधर मुंह करके सो जाए तो तुम भी उधर मुंह करके मत सो, बल्कि रेवाड़ी का या बल्ला नुमाई का हैदराबाद में मशहूर हैदराबाद की मेरी पैदाइश है, ज्यादा हैदराबाद शेरों का शहर है तो बल्ला हलवाई का गुलाब जामुन उसके मुंह में जाके डालो तो इंशाल्लाह वो गाली भी देगी तो मीठी मीठी गाली देगी। यही है। और जो है जो बूढ़ी हो, जो लोग बूढ़े हो गए वो हजरत वाला का भी है, जब घर में जाए तो उससे बोले मेरी गुड़िया शक्कर की गुड़िया मादरी मेरी गुड़िया, जवानी तो अपनी ख्वाहिश की वजह से प्यार किया बुढ़ापे में रहमत वाला मामला की थी मोहब्बत बताओ बड़ा। औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, सीधा करेंगे टूट जाएंगे, इसकी तशरीह में बहुत बड़े मौजिज़ लिखते हैं फी ही तालीम इंसानी इनम निसा। इस हदीस की तशरीह में ये फकीर अमल करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला 100% अमल की तौफीक अता फरमाए, बड़ा मजा आता है इसमें। क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, सीधा करोगे तो टूट जाएंगे, इसकी तशरीह में लिखते हैं मौजिज़ फी ही तालीम इंसानी इनम निसा व रिफ्त भी ना, उनके साथ नरमी करनी है, सख्ती नहीं करनी, सख्ती मर्दों में रखी है, वो जिहाद में निकाली, बीवी के साथ गर्मी करे अल्लाह के लिए, दाढ़ियां भी टोपियां हैं और बीवी में सख्ती करते हैं। अपनी बेटी की क्या चाहते हैं, मेरी भी बेटी है अल्लाह का नसीब अच्छा करे, बेटे मुझे चाहते हैं हम लोग कि हमारा अच्छा दामाद मुझे फरिश्ता दामाद मुझे उसको सताएंगे, हमारी बीवी तो किसी की बेटी है नहीं, वह रिफ्त भी ना उनके साथ गर्मी करे वह, और उसी ही तालीमों में निशान ही निशा वह रिफ्त भी ना, और वह सबरी आला अहिवा जी अखिलाफ हिन्ना उनके टेढ़े पन पर सबर करे, अखिलाफी टेढ़ापन रहेगा। मैंने कहा था हार को बाल्टी भरकर ले आई, आपको पता नहीं चार को बाल्टी ले लड़ेंगे, मैंने कहा था ये बिस्तर लेकर आएगा नहीं तक ले लाएगा दूसरे पार्टी है, हजरत वाला ने फरमाया जब अगर कोई ऐसा बर्तन आया जैसे 500 रुपए का सेट आया बर्तन का, उससे बोलो मैं 1000 रुपए का लेकर आया, बीवी का दिल खुश करना, वो खुश हो जाएगी माशाल्लाह मेरा शौक मेरा बड़ा ख्याल रखता है। हजरत वाला ईरानी साहब के लिए अपनी अहलिया मुकर्मा के लिए उनको एक खास बिस्कुट पसंद है, सदर में नहीं मिलता था, हजरत वाला वहां अफगानिस्तान गुलशन से बिस्कुट लेने अपनी अहलिया के लिए कहाँ आते थे और एक नहीं दो तो बिस्कुट लेके जाते थे, फरमाते थे मैं जाब्ते का मामला नहीं राब्ते का मामला रखना चाहता हूँ, ऐसे अपनी बेगम की अपनी अहलिया की खिदमत की हूँ, लोग भले जन मुरीद कहें कुछ भी कहें मगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक मुबारक है, अखलाक से दीन फैला है, इससे बीवी भी करीब आएगी बच्चे भी करीब आएंगे, बच्चों को दीन सिखाने के भी तरीके हमारे कुरान में है, पहले लतीफा सुना दो कोई ऐसा लतीफा सुना दो करीब आएंगे, ऐसे बोले गए कोई दीन की बात टेंशन थोड़ी नहीं, दीन शरीफ पर्दा औरत को करवाना है उसका अल्लाह ताला तरीका बताया, उसके बाद मोहब्बत के पेश आओ अल्लाह की मजलिस में लेके जाओ दम करो, उससे बोलो मैंने आज तुम्हारी अल्लाह से दुआएं करवाई थी, पता है आज तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम्हें एक वजीफा बताऊंगा छोटा सा, खुश हो जाएगी, इस तरह वो करीब आएगी और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नेक औरतों से मिलवाएं, मेरे शेख के पास वहां बयान होता है इतनी नेक औरतें आती हैं उनको देखते ही लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, दीन के अंदर बड़ा असर होता है, तो एक मुट्ठी दाढ़ी रखना और मूछों को साफ कर लेना, हदीस शरीफ में आता है जो लंबी लंबी मूछ रखेगा मेरी शफाअत से महरूम रहेगा, हौज़े कौसर पर नहीं आने दिया जाएगा, मुनकर नकी सख्त अज़ाब देंगे, कब्र में दर्दनाक अज़ाब होगा, मुनकर नकी सख्त सख्त सवाल पूछेंगे उस शख्स, इसलिए कैंची से मशीन से बिल्कुल बारीक कर लें। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब की मूछें इतनी बारीक थी कि दूर से मुंडी भी नजर आती, उनसे बड़ा कोई यहाँ नहीं बैठा, इतने बड़े अल्लाह वाले थे, जो जिहाद के लिए हुक्म में मुझे रखेगा वो ये है ये सुबालतें बड़ी बड़ी रखें ताकि काफिरों पर रोक पड़े, इस तरह तो रहम करना बीवी के ऊपर बच्चों पे रहम करना है, मूछों से रोक जमा है, मूछों में इज्जत है, सुन्नत के अंदर इज्जत है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मूछे की बारी करते थे दूर से मुंडी की नजर आती थी, इससे बीवियां भी खुश हो जाती है, वरना उनको चुपती है मूछे, इसलिए दाढ़ी बढ़ाओ मुझ इन हक को शिवारी लाए बिल्कुल बारीक कर लो, कैंची से मशीन से मुफ्ती अब्दुल रहमान सकरवी साहब के पास मशीन दे दी गई, दो मशीन है, एक यूं यूं कैंची की तरह चलती है, एक वो जो आजकल आ गई मुंडू वाली मशीन, वो भेजी गई, फरमाया कि ये मुंडने वाली मशीन मुंडने के हुक्म नहीं है, बारीक करवाने का है, कैंची से बिल्कुल बारीक कर लें, -0.5 की भी आती है उससे साफ करवाने की, मुझ कटा लें दाढ़ी बढ़ा लें, अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके चेहरे पे ना हो नबी की सुन्नत कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान, खत्म कर रहा हूँ सर बहुत जल्दी अभी, तीसरा अमल टखने खोलने, बुखारी शरीफ में आता है हमें भी जान जौहर की तरफ ये टखने कहलाते हैं, मास्क पर मिलकर गुजारे के नाम पर से जो लिबास आ रहा है टखना छुटेगा और जहन्नम की आग में जलेगा, मर्दों के लिए हुक्म है खड़े हो चल रहे हो 24 घंटे टखने खोल के रखें, मोजे से छुपा ले कोई बात नहीं, मोजा चाहे गर्दन का सिवा मोजे मोज़े से कुछ नहीं होता, मोज़े से अच्छा भी लगता है मेरे शेख मोज़े पहनते थे जब बयान करने से तशरीफ ले आते, ताकि दीन की अजमत रहे, लोग ये ना समझें कि चंदा लेने आ रहे हैं। हाजू वाला कमाते ऐलान नहीं करते थे, हम चंदा लेने नहीं आए, हम अल्लाह की मोहब्बत की बातें बताने आए, लेकिन मैं भी अल्लाह वाला बंदा हूं, हम सब अल्लाह वाले बंदे, हम पैसा लेके बयान नहीं करते, अल्लाह के लिए बयान करते हैं। अल्लाह तआला इखलास भी अता फरमाए, औरतों को टखने छुपाने का हुक्म है, और दो हुक्म औरतों के लिए फरमाए, शरी पर्दा करना और शोहर के हुक्म का ख्याल रखना। जिस औरत का शोहर नाराज है उसका अल्लाह भी नाराज है, उस औरत पे रात भर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं जिसका शोहर उससे नाराज है। अब बताइए आप तस्बीह पढ़ेंगे शोहर नाराज है, शोहर को खुश करने की फिक्र करें, और खुश कैसे करेंगे औरतें, बहुत आसान तरीका है। मेरे शेख फरमाते हैं दाल बनाओ, दाल बनाओ उसमें तड़का लगा दो, उसमें तड़का लगा दो, मैदे के जरिए शेर को खुश कर, शोहर को खुश कर सकती है। सबसे माँ बाप से बड़ा रुतबा औरत के लिए शोहर का है, शादी हो गई अब शोहर का रुतबा सबसे बढ़कर है, खूब खुश करे उसको। मगर अगर वो कहें शरी पर्दा छोड़ दो, नकाब उतार दो, उस वक्त सारी तकलीफें सह ले, मगर शोहर की बात नहीं मानी जाएगी, बदतमीजी ना करे शोहर से, शोहर ज्यादा ही बदतमीजी करता है तो बस पूरा निकाले जब ना महरम आए, मगर शोहर की नाफरमानी वाली बातों में बात नहीं की जाएगी। तो शरी पर्दा करें, डिजाइन वाला बुरका ना पहने, टाइट बुरका ना पहने, ढीला डाला हो, सादा बुरका हो, आज कल बुरके भी इतने डिजाइन वाले आ रहे हैं, सादा बुरका पहने, बुरके का मतलब छुप जाओ ना कि छप जाओ, ना कि तुम अपने आप को जाहिर करो। इसलिए औरतों को हुक्म है शरी पर्दा, सर के बालों से पैरों के नाखून तक एक तो अपने आप को छुपाएं, आंखों के सामने जाली भी लगाएं, नहीं लगा सकती आंखों की बनावट को छुपा ले, वरना औरत रिक्शे के पीछे लिखा होगा या औरत तुम्हें नकाब तो कर लिया जालिम तेरी आंखों को क्या होगा। तो लोग आंखों को देख के मजे ले लेते हैं, चेहरा हसीन होता है फिर उसके बाद आंखें भी हसीन होती हैं, तो आंखों को देख के मजे लेते हैं। इसलिए औरतों को चाहिए, बुरी औरतों को तो इजाजत है, जवान औरतों को चाहिए आंखें भी छुपाएं, वरना आंखों के सामने जाली लगाएं, वरना उसकी बनावट छुपाएं, शरी पर्दा करें। और डॉक्टर के जो तोहफा खवातीन पढ़ने बहुत मशहूर किताब है, मुफ्ती आशिक इलाही साहब रहमत रहेगी, इलाज करवाना है उसका क्या तरीका है उन्होंने बता दिया, इलाज करवाना है औरतों को कोई मजबूरी आ गई तो उसमें उतने हिस्सा दिखाने की इजाजत है, वो आप मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा। मेरा शरी पर्दे का इंतजाम करें और शोहर के हुकूक का ख्याल। आखिर में जो अमल फरमाते थे नजर की हिफाजत, नजर बचा लें अल्लाह को पालें, नजर वाला फरमाते नजर बचा लो अल्लाह को पालो, एयरपोर्ट पर, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, दफ्तर, यहां तो कोई औरत नहीं है, बाहर जाएंगे तो इम्तिहान होगा, नजर झुका के चले, दिल चाह रहा है देख लो यार, देख लो कुछ नहीं होता, तकलीफ करके चले गए कुछ नहीं होता, इतने लोग देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, अरे अल्लाह का हुक्म टूट रहे हैं, आंखों का जिना हो रहा है, तहज्जुद का नूर बर्बाद हो रहा है, ईमान की हलावत निकल रही है दिल से, हिम्मत करें आप अपने और कुछ अपने आप पर नस्पे वो जुर्माना भी रखें, मैं 10 रकात पढ़ूंगा, एक बंद नजर से 100 रकात पढ़ूंगा, इंसान बच सकता है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाए, नजर मुझे बचा लेगा अल्लाह के खौफ से, अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान की हलावत से भर देंगे, इतनी बड़ी दौलत है, ईमान की हलावत मिलेगी फिर दिन में जो है अल्लाह ताला फातिमा भी उसका ईमान पे फरमाएंगे। औरतों को भी हुक्म है नजरें झुकाने का कि वो नामहरम मर्दों से नजरों को झुकाएं, और आखिर में दिल की हिफाजत, याल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाहुल्लाह मुश्किल होती है। इंसान जब तौबा कर लेता है तो कंबल में घुस गया और बुरे बुरे दिल में ख्याल आ रहे हैं। ख्याल आना बुरा नहीं है, उसमें मशहूर हो जाना ये गुनाह है। ख्याल आ जाए तभी शहवत का सैलाब जोर पर है, तबीयत की रोह जोर पर है तो रुक, नहीं तो ये सर से गुजर जाएगी। अरे बाबा जरा देर को हटा ले ख्याल, ये नदी चढ़ी है उतर जाएगी। ख्याल हटा दिए, आलू छीनना शुरू कर दिए, बाहर से जाकर कोई चीज जो पसंदीदा है वो लेकर आते हैं, फैमिली में बैठ रहे हैं, माँ बाप में बैठ रहे हैं, बीवी बच्चों में हंसे बोले, रात का वक्त है, बहुत शदीद गुनाह की ख्वाहिश हो रही है, उसका मतलब ये थोड़ी इंटरनेट मोबाइल निकाल के गंदी तस्वीर देखना शुरू कर देंगे, बल्कि उसका मुकाबला करेंगे हम लोग अल्लाह से वजू करने जाके सजदे में गिरने, ए अल्लाह मदद फरमा, बहुत शदीद तकाजा हो रहा है गुनाह करने का, आपने मदद फरमा दी, बगैर वजू के भी सजदे में गिर सकते हो, मुसल्ला बगैर बिछाए भी सजदे में गिर जाइए, ए अल्लाह मदद फरमाइए। ये थोड़ी कि शहवत का ख्याल हुआ, तकाजा हुआ गुनाह का, तो शहवत गुनाह कर लेंगे, ये तो मुसलमान की शान के खिलाफ है, जान बुझ के ना करें, गिर सकता है इंसान, मायूस ना हो। एक आखिर में अर्ज कर दूं, क्योंकि जिना आम हो गया, बल लड़कों से गुनाह आम हो गया, तो अगर किसी से अल्लाह ना करे किसी से मुंह काला हो गया तो मायूस बिल्कुल ना हो कि अब मुझे अल्लाह कैसे बख्शेंगे। अरे अल्लाह ताला समंदरों में भर जाए, दरियाओं में भर जाए, सहराओं में भर जाए, उनको भी गुनाहों को माफ कर देते हैं, और ऐसा माफ करता है कि बिल्कुल उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल देते हैं, और तौबा करने वाले को अल्लाह अपना महबूब बना लेते हैं। अगर कोई कबीरा गुनाह किसी से हो गया, सच्ची तौबा कर ले, उस लड़की से जाके तौबा की माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सच्ची तौबा करें, किसी मुफ्ती साहब से पास जाकर अपना मसला बता दें, ये अपने ऐप जो है किसी को बताने नहीं चाहिए, अगर किसी सच्चे अल्लाह वाले को इस्लाह की वजह से बता सकते हैं कि मैं कैसे तौबा करूं, किसी मुफ्ती साहब को बता सकते हैं कि हजरत मुझसे इतना कबीरा गुना हो गया, सूद का गुना, बैंक में मुलाजमत कर रहे हैं, बच्चों को हराम खिला रहे हैं, अजना गुना ऐसा है माँ के साथ जिना करना, सूद का गुना, अल्लाह का ऐलान जंग है, सुकून कैसे मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, ये सब कबीरा गुना है। हिम्मत करें भाई, हिम्मत मिलेगी तन्हा न चल सकें कि मोहब्बत की राह में। मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब फरमाते थे, मैं चल रहा हूँ आप मेरे साथ आइए। फजाइल अमान का पूरा निचोड़ आप में लिखा हुआ, किसी अल्लाह वाले को तलाश करें, और जब पैसा शख्स मिल जाए तो उसके साथ वो जैसा कहे वैसा करें। फजाइल अमान में लिखा हुआ बात, कितनी जगह अल्लाह वालों की तालीम की गई है, इसलिए तलाश करना चाहिए। अपने नफ्स से कभी कोई भरोसा ना करे कि हमें बुरा ख्याल नहीं आता। औरतों को भी हमें भी तौफीक है, अल्लाह हमारी नौ महीनों बेटियों को भी सब दुआ करते थे। एक छोटा सा अमल बता देता हूँ, बहुत आसान सा अमल है, क्योंकि आजकल कुर्बे कयामत है, कुफुर के वसवसे भरे हैं कि मैं कुफुर काफिर हो जाऊँ, कादियानी हो जाऊँ, वो हो जाऊँ कादियानी तो काफिर है। आसान तरीका है, औरतों को भी बहुत वसवसे आते हैं, कुर्बे कयामत है, वसवसे भी बहुत बढ़ जाएंगे, इतने वसवसे बढ़ जाएंगे कि बस उसका इलाज ये है, कुफुर के वसवसे आए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रोज आना सुबह और शाम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लो, अल्लाह आपने मुझे ईमान दिया, मैं शुक्र अदा कर, बस इतना छोटा सा अमल है। इसमें ईमान में शुक्र करेंगे तो अल्लाह इन शक्र तुम लाजी अल्लाह को मस्तूरात भी ये काम करते हैं। अल्लाह मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ आपने ईमान की दौलत अदा की, कितनी बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है इसकी, ये ईमान की दौलत है। कुफ्रिस्तान में जाएंगे तो पता चलेगा, अजान सुनने को हम तरस जाएंगे, अमरीका के अंदर वहां पर अजान सुनने को तरस जाते हैं, तो ये ईमान की दौलत बहुत बड़ी, इसको शुक्र अदा करना, इतना छोटा सा अमल है, इसमें कोई मुश्किल को नहीं। और एक सुन्नत बता रहा था, सुन्नत ये कि जब कपड़ा पहने तो सीधी आस्तीन में पहने और फिर उल्टी आस्तीन, फिर उल्टी उतारना हो पहले उल्टी आस्तीन से उतारे, सीधी आस्तीन से उतारे, जूता पहनना पहले सीधे पैर में फिर उल्टे पैर में, वॉशरूम जाना है उल्टा पैर रखे जाए, बाहर निकलना सीधा पैर, पूरे दिन लेफ्ट राइट का ख्याल रखना है, हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती रहेगी। कपड़े तो हर वक्त बदलने होते, तीन चार दफा बाथरूम तो जाना ही होगा, नहीं इम्पोर्ट किया तो एक्सपोर्ट भी तो करना ही होगा, एक्सपोर्ट करना है, बैठ के सुन्नत के मुताबिक खाना खाना, बिस्मिल्लाह पर जब भी खाना खाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूल जाना, तो बहुत आसान आसान सुन्नत के अंदर महबूबियत है, इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। और किसी से इतने बड़े बड़े अमल नहीं होते, मेरे शेख की किताब ले लें, आलेकुम मेरी सुन्नती किताब ले लें, एक एक सुन्नत पर अमल करती जाए, करता जाए या करती जाए, महबूब बनता जाएगा। अल्लाह का शेर है, बस खत्म करता हूँ, नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। दुआ कर लेते हैं, दुआ का सुन्नत तरीका भी देखेंगे, अपने हाथों को हथेलियों को दूसरे बटन के पास रखेंगे। अल्लामा शामी रहमत ने पूरी तफसील लिखी है इसकी, हजरत वाला ने हमें सुनाई, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हजरत वाला से सुना कि हथेलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला हो, इतना बड़ा भी ना हो कि पूरा आस पास सर्दा आ रहा है, गर्मा आ रहा है, पूरा गिरी जाए, गर्मा बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं कश्मीर के गर्मी, बल्कि इतना ज्यादा हाथ मिलाया, कैफियात पे चलने का नाम दीन नहीं है, शरीयत पे चलने का नाम दीन, कैफियात भी तो चल रहा है, नहीं है नहीं चल रहा, तो इस तरह थोड़ा सा हाथ रखेंगे और हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए, किबला रुख होना मुस्तहब है जरूर इबादत अदब में से, अगर किबला रुख नहीं किए हाथ उठा के दुआ मांगो, दुआएं इबादतों का मवाज है, गिड़गड़ा के मांगनी चाहिए, ये मत बोले कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, अरे गुनहगारों की ज्यादा सुनता है अल्लाह, एक बार बता दूँ हजर वाले से सुनना, जो रोता है ना अपने गुनाहों से उसकी ज्यादा सुनते हैं, एक तो अल्लाह वाला है उसकी भी सुनते हैं अल्लाह वाला, बस जो तौबा कर देता है आसमान नहीं जाता, जो तौबा कर पूरा आसमान ले जाए, इसलिए मायूस कोई ना हो, औरतों में एक मरज और है कि वो रोती रहती है, परेशान ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एहतदार के साथ चले, या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह हम अल्लाह के यहाँ बैठे हैं, आपके कावा आ गया, उन्होंने माफ कर दी, हमारे गुनाहों को बख्श दी, ए अल्लाह इसका बाशुदा आप पे रहम फरमाना, सुमर पे बाशुदा हमारे पे रहम फरमाना, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हमें अल्लाह वाला बना दे, अल्लाह वाला बना दे, अल्लाह वाला बना दे, आंखें भी हया ये जबान बिल्कुल ही रिबत कर करके, बहुत दफा जिना कर जिना से अशद काम कर चुकी, हदीस में आता है रिबत करना मुसलमान भाई की पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है, सरकार फरमाने कि रिबत जो है जिना से भी बुरा काम है, हमारी जबान रिबतों से भरी हुई, आप तौफीक अता फरमाइए, नजर की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, जबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, बीवियों की खताओं को माफ करने वाला बना, माँ बाप को अदब तो रह दिया, हमें तौफीक अता फरमा कि माँ बाप का अदब करें, उनसे उल्टी ना करें, उनको घूर के भी ना दे दें, उनसे बदतमीजी ना करें, अगर वो जुल्म भी करें फिर भी उनसे बदतमीजी ना करें, ऐसी हिम्मत दे दें कि अल्लाह माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमा, जिनके माँ बाप चले हैं उनको नेक बना दे, उनके रोजाना उनको कुछ बख्शने पढ़ के बख्शने की तौफीक अता फरमा, ए अल्लाह हमें अल्लाह वाला बना दे, खात्मा ईमान पे फरमा दे, जो सच्चे इनाम कुरान शरीफ में बार बार हम रोजाना पढ़ते हैं इनाम याफ्ता बंदे, इनाम याफ्ता बंदों के साथ जोड़ दें, तो अल्लाह हमें इनाम याफ्ता बंदों को तलाश करके उनकी सोहबतों में जाने के लिए तौफीक अता फरमा दीजिए। कराची में बहुत से अल्लाह वाले हैं, ए अल्लाह हम जिससे हमारा दिल ब्लड ग्रुप मिलता हो हमें उसके पास भेज दे, या उसको हमारे पास भेज दे, और उसकी मजलिस में जाके अपने गुनाहों की इस्लाह करवाने की हमें तौफीक अता फरमा दे, इस तमाशुदा हाल में रहने फरमा दे, बेसुकून की हालत पूरे कराची पूरे आलम में सब परेशान है, उसका इलाज सिर्फ तौबा, सिर्फ अल्लाह वालों की सोहबत इस्तेकामत के लिए, ए अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, ए अल्लाह मुझे भी, मैं भी सच्ची तौबा करता हूँ, हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे दीजिए, उस गुनाह से अलग होते हैं, पक्का इरादा करते हैं गुनाह नहीं करेंगे, जिसका हक मारा उसका हक अदा करेंगे, और या अल्लाह ताला मदद फरमा दीजिए, फरिश्तों के जरिए मदद फरमा, इस वक्त दीन पे चलना ऐसा है जैसे 100 शहीदों का उसको सवाब मिलता है, 50 सहाबे किराम के बराबर उसको सवाब मिलता है जो दीन पे चलता है, और जो हमारी माएँ बहने बेटियाँ शरीफ पर्दा कर रही हैं उसको तामत दे, नहीं कर रही तो तौफीक दे दीजिए, ए अल्लाह हमें अल्लाह वाला बना दीजिए, रिश्ते में बरकत दे दे, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे जो उनके रिश्ते अता फरमा, जो बेरोजगार है अल्लाह रोजगार अता फरमा, हमारे रिश्ते में बरकत दे दीजिए अल्लाह, कारोबार में बरकत दे दे, दुकान में बरकत दे दे, अहल व्याम में बरकत दे दे, आपस में जो बूझ और कीना भरा हुआ निकाल दीजिए, मोहब्बत में पाई फरमा दीजिए, झगड़े खत्म करवा दें, हम मुसलमान की आबरू रेजी करते हैं, फजाए अमाल में पढ़ा हदीस शरीफ में शेख हदीस से लिखा है, मुसलमान की आबरू रेजी करना बदतरीन सूख है, हमें तौफीक अता फरमा, हर मुसलमान का इकराम करें, ए अल्लाह अच्छे अखलाक नसीब फरमा, माफ करने वाला बना, एहसान करने वाला बना, हम मुसलमानों को उनके दिलों को जोड़ दिए आपस में अल्लाह, सबर करने वाला बना, शुक्र करने वाला बना, अपनी रिजा नसीब फरमा दें, दिखावे से बचा दें, आप राजी हो जाएंगे और जन्नत की नसीब फरमा दीजिए, हम इस आलम को नहीं मगर ए अल्लाह जहन्नम का अज़ाब नहीं सह सकते, अपनी नाराजगी से बचा लें और जहन्नम से बचा लें, ए अल्लाह फातिमा ईमान पे फरमा दें, हम पना चाहते हैं गुनाह की हालत में टीवी देखते वक्त इंटरनेट की साइट के ऊपर हमारी मौत आए, हम पना चाहते हैं इस हालत में, ए अल्लाह जब मौत आए तो हमें मदीना शरीफ पहुंचा दीजिए, और सलातो सलाम पढ़ते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक के साथ, शहादत की मौत मदीना मुनव्वरा में अता फरमा, और जन्नत मक्का में हमारा मक्का बना दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के पड़ोस में, पर उस काबिल तो नहीं मगर आप फजल फरमा दीजिए, ए अल्लाह उनके फजल फरमाते रहिए, हर सांस हर कदम पे फजल की रहमत बारिश फरमाइए, ए अल्लाह हम नमाजें पढ़ते हैं, ए अल्लाह मस्जिद में आपको तौफीक देते हैं, हम इस पर शुक्र अदा करते हैं, और तौफीक अदा फरमा, जो नमाजों में कोताहियां कर रहे हैं माफ फरमा दीजिए, नमाजों को कायम करने वाला बना, खुशी व खुशू पैदा फरमा दे, वजू को एहतमाम से करने वाला बना दे, झूठ बोलने से बचा दे, झूठ बिल्कुल आम हुई है धोखा देने से बचा दे, लोग कितने ही मजाक उड़ाए हिम्मत दे दे हमें कि हम लोगों की मखलूक की परवाह ना करें, सुन्नत शरीयत के जले रहें, और हिम्मत वालों की सोहबत ऐसी फरमा दे, ए अल्लाह उनको ढूंढने की तौफीक अता फरमा दे, ए अल्लाह हमें छोटों पर रहने की तौफीक अता फरमा, बड़ों का अदब नसीब फरमा, उलमा कराम का अदब नसीब फरमा, बेअदबी से बचा दीजिए, किताबों का अदब कुरान शरीफ का अदब अहादीस शरीफ का अदब नसीब फरमा, बेअदबी से बचा दे, बच्चों की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा, हमारी माँ बहन बेटियाँ जो आई है उनको बिरादरी हंसी अल्लाह वाली बना दे, हमारे जो बच्चे बिगड़ बैठे हवा गढ़ हो उनको भी हिदायत दे, किसी तरीके की जहाज से जोड़ दें, किसी अल्लाह वाले से जोड़ दें, किसी आलिम से जोड़ दें, जो सिगरेटों में चले गए, जो लड़कियों के चक्करों में पड़ गए, ए अल्लाह हम और हमें भी उनको भी हिफाजत फरमा गुनाह से, और कि सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए, ए अल्लाह फातिमा ईमान पे फरमा दीजिए, हम सबको फातिमा ईमान पे फरमा दे, जैसे अल्लाह के नाम पर आज जमा है, ए अल्लाह जन्नत में ऐसे ही इकट्ठा फरमा दीजिएगा, मेरे शेख आरिफ बिल्ला शेख उलारा मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब कमी रहमतुल्लाह कब्र को नूर से भर दें, मेरे शेख सानी हज़रत सैयद इशा जमीन मीर साहब रहमतुल्लाह भी चले गए दुनिया से, उनकी कब्र को भी नूर से भर दें, मौजूदा शेख हज़रत शाह फिरोज़ अब्दुल्ला मेमन साहब उनकी उम्र में बरकत अदा फरमा, दावत का फरमानी, और हज़रत मौलाना मजहर साहब रहमतुल्लाह की उम्र में बरकत दें, और बिनोई डॉन के उलमा दारुलूम के उलमा और जितने उलमा और हाजी अब्दुल रहमान साहब और तबलीगी हज़रात और जितने बड़े दिन मशायख उलमा छोटे मशायख बड़े हो दीनी अदना से कादिम हो कारी साहिबान मुफ्ती साहिबान इमाम साहिबान और मौजिद साहिबान सबकी मदद फरमा, सारे आलम के मुसलमानों की फरिश्तों के जरिए मदद फरमा, पाकिस्तान की एक एक जमीन की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान इस धर्म के नाम पे कायम हुआ था इसकी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, مساجد مدارس کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعتوں کی نصرت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، روزہ رسول اللہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے رحمت میں بھائی فرما لے، جو بچے اغوا ہو رہے ہیں اللہ اول تو ان کو ہدایت دے دے، اغوا کر کے ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت دی تو ان کو جانوروں کی بہت عطا فرما، بدعا کرتے ہیں اللہ کو ہدایت دے دے، اور ہدایت دے ان کو ایسا مزہ چکھا عذاب کا کہ ان کا احمد آئی نسلیں بھی یاد رکھے، معصوم بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، اللہ ہم کے فضل فرما دیجیے، استقامت دے دے دین پر، فاطمہ خان کے فرما دے، وسوسوں کے ذریعے معطل کرا دے، اور صلی اللہ علیہ وسلم عامر ابن محمد مزار